Hallottad, hogy a 20 évesen már vezérigazgató lehet, hogy... Igen, hallottam, és egyetértek persze. Én is lennék 20 éves cégvezető. Jó reggelt kívánunk! Ez itt a Jól van, ez így. Köszöntöm vendégünket, Hermányi Marian. Szervusz! Hello. Örülök, hogy itt vagy. Ha jól tudom, túl vagy egy hosszú forgatáson, és rögtön beesett ide, Jól van ez így, milyen érzés? Igazából nagyon vártam már, mert nagyon sokat fogyasztom ezt a csatornát. És úgy... kisebb a szoba? Mindenki, aki bejön, azt mondja, hát sokkal nagyobbnak tűnik ez igen, a szoba. Igen, nagyobbnak tűnik. Szóval egy csomószor van, hogy onnan tudom, hogy hétvége van, hogy mennék föl reggel a következő részre, és nincs. Ezt mondom, hogy ja, ennyire szét van esve az élet, gondolom, vagy forgatás alatt, vagy amúgy is? Színészek amúgy se tudják, milyen nap. Nem. Én nem is tudom már, szerintem a gimnáziumban tudtam utoljára, hogy hétfő van-e, vagy vasárnap, mert a Színész Egyetemen pláne nincsen hétvége, úgyhogy nekem az annyira nincs, vagy nincs nagy jelentősége, de például ez segít benne, hogy nem vagytok hétvégén. Hát ez, de akkor ez mennyire egészséges? Mert mondjuk nem csak a színészeknél van, mert a Duszka Peténél is láttam, hogy amikor megkérdeztem, hogy mikor volt utoljára hétvégéje, akkor sok évet mondott, ami sokkoló volt, de hát ez mondjuk az ő hülyesége. De akkor ez így teljesen fel van borulva folyamatosan az életetek. Igen, de közben meg... Akkor nem csak, hogy minden színész. Vagy nem minden színész. Minden színész, igen. Igen. Sok színész, az meg van bolondul, félig bolondnak kellene a színészséghez. Köszönöm a helyreigazítást. A legtöbbnek, igen. Az szerintem jó benne, hogy néha viszont van olyan, hogy nem tudom, egy hét szünet csak úgy, vagy kettő, vagy nyári szünet. Igen, a normál munkáknál is van úgy hívják, hogy szabadság. Igen, de nincs meg, vagy nem, tehát ez nem egy konkrét, exakt intervallum, amit csak nem tudom, tényleg 20 nap vagy 30 nap, hanem van, hogy sokkal több pihenőidőd van, és nem tudom, nekem ez így könnyebb, inkább legyen ez így össze-vissza, és kapjak néha egy hónap szünetet, mint hogy ez így folyamatos. Jó, de ez egy stresszként is meg lehet élni, mert embernek van egy munkája, akkor jó esetben arra évekig számíthat, de hogy egy színésznek pár havonta új munkát kell keresnie, és ez azért ez valaki ebből az arról belegondol, hogy pár havonta új munkát kéne keresni, ez azért egy olyan stressz, ami nem biztos, hogy hiányzik sokaknak. Szabadúszó színészeknek igen, de hogyha szerencsés vagy, és leszerződtél egy színházhoz, ott azért kapsz havi fizetést, jó esetben nyáron nem kell dolgozni, próbálsz, játszol, tehát hogy ott van egy viszonylagos állandóság, és akkor mellette az ember szerencsés, akkor tud forgatni. Nyilván, aki meg szabadúszó, az meg tényleg olyan, hogy nem tudom, jó esetben kap egy filmszerepet, azt megcsinálja, aztán lehet, hogy egy évig nincs semmi más. Én ezt csináltam az első 4 éve. Ugye, amit kerestem egy filmmel, azt... Te inkább filmezni szeretsz, mint színházazni? Nem tudom, tök más a dolog. Meg hát pénzügyileg is nagyon más, megbecsülésben is nagyon más, meg elérésben is nagyon más. Tehát egy filmet azért sokkal többen megnéznek, mint mondjuk egy darabot a színházban. Hát már attól függ, melyik filmet, mert azért vannak a magyar filmek. Mostanában mozikba mentek, és nem sok embert érdekelt. Például melyikre költöttünk 6 milliárd forintot most, és Nyugat kapujában? Igen. És nem biztos, hogy sokan megnézték. Még én sem láttam, pedig az már egy jó ideje elkészült. Azt tudom, hogy én forgattam egy operatőrrel pár éve, és ő mondta, hogy most fejezték be. Úgyhogy ez már egy ideje megy, de én nem láttam. De a Hunyadit legalább sokan megnézték. Nem? Azt sokan megnézték. Meg hát az egy külföldi koprodukció, szóval azért az is benne van, hogy sokkal nagyobb léptékű volt maga az egész, és nyilván nagyon-nagyon sokat dolgoztak azon, hogy a marketing jól sikerüljön. Tehát azért azt érzem egy csomószor, hogy szinte már nem elég, hogy csinálj valami jót, hanem majdnem a fele energiát és pénzt el kell költeni arra, hogy hogyan promotálod. Amerikában már valami ilyesmi a költségvetés, hogy még ugyanannyit rászámolnak a marketingre is. És a Hunyadi óta hogy érzed, hogy most már még keresettebb vagy, és még több helyen pörög az arcod? Nem tudom, én nem érzem azt, hogy megismernek az utcán, oda jönnek, és akkor én egy ilyen sztár lennék, vagy bármi. Hát kicsit úgyhogy... nyilván máshogy láttak a Hunyadiban, mindenféle más ruhában, meg más minkkel, meg nem tudom, gondolom, máshogy lenne. Nem arra gondolok, de inkább arra, hogy ez a királynős dolog, amiről megjegyeznek. Nem ilyen nagy rakott hajjal mászkálok. Persze, meg egyszer már mondtam is, amikor kérdezték, hogy miért nem jönnek oda hozzám, egyrészt azért, mert mindig máshogy nézek ki, meg az nekem nincs olyan arcom, akihez úgy jó szívvel oda menni. Igen, milyen resting bitch pace. Igen, de nem direkt csinálom. Elítően nézem mindenkire. Igen, de közben nem gondolok semmire az égvilágon. Nem arra gondolsz, hogy itt vagyok a villamoson, pedig már egy menő nő színész vagyok, nem itt kéne lennem, hanem a limuzinomban. Igen, már a szponzorautómban kéne ülnöm a dugóban. Nem, én szerintem csak szimplán így valahogy, amikor így elrévedek, akkor nem vagyok bizalomgerjesztő. Uh-huh. Azt hiszem, nem tudom, de lehet, hogy nem így van. De ilyenkor találnak meg a legfurcsább alakok, nem? Az a baj, hogy az emberhez, akinek van egy ilyen szociális érzéke, az egy csomószor inkább nem megy oda az emberhez, hagyja békén, és akkor aki meg nincs, azok a legbátrabbak, és ezért az ember úgy vesz észre, hogy a legfurcsább alakok jönnek oda néha, akik nem biztos, hogy érzik a dolgokat. Én sem megyek oda, vagy nem tudom, én is ezt szoktam érezni, tudod, hogy így mi van, hogyha így zavarom, vagy tök másban van, vagy fáradt, vagy nem tudom, bénának érzem, amikor így oda megy az ember, és akkor fotót kér, bemutatkozás nélkül, ez van, ez ilyen nagyon fura, hogy én azt gondolnám, hogy oda megyek hozzá, szia, Marian vagyok, én nézem a, jól van ez így, tudom, hogy Ádám vagy, de hogy hello, esetleg egy közös képet csinálhatnánk-e? Nem, az, hogy odalép a telefonjával, és már csinálja a fotót. Nem tudom, én ezt nem akarom okozni másoknak. És volt olyan, hogy forgattam, mit tudom én, nagy hollywoodi színésszel volt valami icipici jelenetem, és éreztem a késztetést, hogy menjek oda. Igen. Az egy icipici. Ez milyen élmény volt? Hát ez nagyon jó volt, nagyon izgalmas, de hogy tökre azt éreztem, hogy tiszteletben kell tartsam például az Adrien Brodyt, és nem fogok oda menni egy telefonnal, hanem jelenetben játszottunk, meg beszélgettünk arról, hogy ki hol álljon, hogy mondja, nem tudom mi, de leálláskor csöndben ültünk egymás mellett, szóval. Mm. Akkor mi van, ilyen át vagytok szellemülve? Ugye több iskola van, aki csak így bekapcsolva, van, aki meg szerepben van végig egész nap. Vagy csak azt szeretné hinni. Igen. Vagy ez ilyen validálás, hogy ilyen gyakér legyen mindenkivel? Hát nem tudom. Én azért Magyarországon nem sokat találkozom ezzel a method acting ügyjel, amikor már valaki, nem tudom, hogyha... Az már nagyon esztárnak kellene, hogy megengedhess magadnak. Persze, basszus, meg itthon mi este megyünk játszani, meg reggel próbálunk, tehát hogy itt nem nagyon maradhatunk szerepben, hogyha valami, nem tudom, horrorfilmet játszunk, vagy bármi ilyesmit. De már forgatás, akkor úgy tudom, hogy akkor igen, most fejeztél be egy nagyobb forgatást. Hunyadi színészeivel forgatja az új filmjét, Dobó Kata. Ez majd mikor jön, jövőre? Szerintem igen. Jó film lesz? Jó, érdemes megnézni. Ja. Fogalmam sincs. Meg kell győzni igen. Engem, mert vannak fenntartásaim a Dobó Katával kapcsolatban, bizonyos filmjei miatt. Hát majd meglátom. Vagy mondjak, biztos jó lesz, majd megnézem ezt is, ha folytatom a filmmaratont, úgyis meg kéne. Úgyis meg fogod nézni, és úgyis el fogod mondani a véleményedet róla, alig várom. Figyelj, nagyon nehéz ezt megmondani, hogy forgatáson, hogy ez milyen lesz. Ezt a Kern mondta még, hogy tényleg a legjobb forgatókönyvből is össze lehet vágni a legszarabb filmet a világon, és fordítva. Bármi lehet. Én nagyon remélem, hogy lesz egy jó magyar film, ami ilyen vígjátékos, szerelmes, mert hát azért Magyarországon az ingoványos. Vígját. Nagyon. Mit akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy ilyen színészként nehéz lehet így bizalmat fektetni valakibe, hogy én adom az arcom hozzá, de hogy most a film az jó lesz-e, az a rendezőn, a vágon, szóval gyakorlatilag nem rajtad múlik a végeredmény, miközben te adod az arcodat hozzá, és ez azért egy ilyen kiszolgáltatott dolognak tűnik nekem. Abszolút, az egyébként. Én hiszek abban, hogyha elkezdünk dolgozni egy filmen vagy egy darabon, akkor az úgy organikusan változik és alakul, és nyilván van egy forgatókönyvíró, annak van egy forgatókönyve, van egy rendező, annak víziói vannak, akkor ugye nyilván megelőzi egy fél egyéves előkészítés, ahol már szinte fel van snittelve a film, de én hiszek abban, hogy én, mint színész is hozzátehetek ezekhez a dolgokhoz, és hogyha van egy olyan szöveg, ami szerintem poros a vit, vagy ilyet ember nem mond a világon, és sosem mondott, akkor én ott javíthatok, vagy hozhatok egy javaslatot, vagy egy... De hát valaki nem szereti biztos. Valaki azt mondja, a színész az maradjon a nagy... elmondja a szövegét. Volt ilyen. Akkor ezt úgy oldottuk meg, hogy titokban felvettünk verziókat, amikor nem volt kint a forgatókönyvíró a forgatáson. De a forgatókönyvíró már nem szólhat bele jó esetben, amikor már forog a film. De valami, nem. Hát igen, de a rendezőnek kéne a végső álment mondani. Szóval ő azt mondja, hogy lehet módosítás a szövegben, akkor a forgatókönyvíró ezt felülbírálhatja a rendező. Hát volt olyan. Hát érdekesek itt a szerepek. Igen. Volt olyan, ez nyilván attól függ, hogy igen, milyen erőviszonyok vannak jelen a forgatáson, és hogy ki valódi rendező, vagy ki valódi forgatókönyvíró, és ki az, aki valójában csak oda van helyezve, hogy figyeljen, szóval ilyen is van, ez nagyon bonyolult, de én tényleg ebben a helyzetben, vagy ebben az ebben az új filmben én azt éreztem, hogy nagyon sok minden plasztikusan tudott változni, meg idomulni javára szerintem a dolognak, és nagyon sokszor kint volt a forgatókönyvíró, mind a két rendező, mert itt a Dobó Kata mellett Szilágyi Fanni a társrendező, két tök különböző világlátású nőszemély, és nagyon jót tettek egymásnak szerintem, meg nekem is. Szóval nem tudom, most már ugye végeztünk, itt most jön a vágószoba. Vágó, majd megmenti. Más, majd elmennek a Duszka Petihez, és akkor összekaparja. Őt ajánlom, mert tényleg mindent átnéz százszor, de gondolom semmi ideje nincs. Viszont még akkor most eszem jutott egy kérdés, hogy milyen magyar film, amit láttál legutóbb, és ajánlanál, és jó volt tényleg. Jó, hát ez nem egy mostani film, az Akik maradtak című filmet. A hát Tóth Barnának. Tudom, hát mondom, ez egy... Az még a... Azóta nem látta jó magyar filmet. Nem, azt szerintem öt külön, öt hát öt kb. Volt, nagyon megnézzük. Nézd meg. 19-es? Igen. Jó, hát akkor hat. Jó, amúgy ezt jóvá hagyom. Ezt én is láttam. Nem jutottam el ideig a magyar filmmaratonban, de nem akarok spoilerezni, hogy az egyik kedvenc film volt, több mint százból, amit láttam. Illetve hát nyilván a legutolsó, azt hiszem, ami nagyon tetszett, a Fekete Pont, és nyilván icipicit magam ellen beszélek, mert nagyon kevés színész szerepelt abban a filmben, főként filmesek, különböző területeken, vagy civilek, ismerősök, és rohadt jól játszottak. Rohadt jól játszottak. Meg nagyon várom a Olasz Renátónak a filmjét, ami most jött ki a napokban. S, mi miatt van ez? Mármint, hogy sajnos így van egy rossz megítélése néha a magyar filmeknek, meg a néha magyar színészeknek, bár az, hogy a színész hogy játszik, a sokszor a rendezőn múlik, de hogy valamiért így főleg így a 90-es, 2000-es években nagyon sok film van, ahol így a színészet miatt így egy kicsit ledobta az ember, főleg, hogyha így Hollywoodhoz van szokva. Ez most mennyire változott, vagy téged ez nem riasztott el a filmezéstől? Én abban látom a problémát, hogy nincsen próba. Tehát lényegében, amit látsz, az, hogy a színész megkapja a forgatókönyvét, otthon valahogy felkészül, megtanulja, jó esetben megtanulja, és nem a felvétel előtt nézegeti, és memorizálgatja, és bemegy, és kb. Improvizál. A rendező elmondja, hogy itt ülj le, állj föl, itt egy kicsit legyél dühös, meg itt kb. Arról van szó, hogy ti most összevesztek, és akkor így gyerünk. És lényegében ez egy impro. És szerintem nem lehet improvizációkból összerakni egy filmet, pláne bonyolultabbakat. Még egy Barátok között se egyébként, de bonyolultabbakat sem. Nem. Nem? Nem, sajnos. Amikor még kislány voltam. Családi titkokba? Nem, oda se. Hívtak valami hasonlóba, de nem is fogom elmondani a nevét, hát ha nem derül ki soha, ahol azt ígérte a casting direktor, hogy ez olyasmi, mint a Családi titkok, de színészekkel. Szóval, hogy ez ilyen jó, csak ilyen szociális téma, meg ilyen érdekes, ilyen lakossági témák, de hogy csak színészek, és így megérkeztem, és így nem. Rögtön elmentél? Hát elmentem, mert mondom, hogy biztos tök jó, hát akkor még szerintem egyetemista voltam, mondom, lehet forgatni, ez ilyen nagy dolog, ilyen retek volt. De ott cserben hagytad szegényeket. Miért? Vagy nem? Hát az elmentél, és a forgatás... Megcsináltam. Ja, megcsináltam. Megcsináltam. És nem került ki? De. Azt hiszem valahogy nem milyen... vagyok beírva, vagy nem dobja ki a nevemre, hála Istennek, úgyhogy soha nem fogjátok megtudni. De amúgy, ha már úgy promoz, hogy olyan, mint a Családi titkok, csak ott a mondatnak vége van szerintem, nem? Hát de. Érdemes ezt mondani. De. Hát utána kellett járnom, meg kellett győződjem. Igen, vége van ott. Rettenetes igénytelenség. Emlékszem, hogy az operatőr... Szóval, ugye, operatőr vett a jelenetet, így leálltunk, és elkaptam egy olyan mondatot, ahogy így maga elé nézett, és annyit mondott, hogy miért csinálom ezt? Milyen motiváló, nem? Szörnyű van. Szörnyű. Szóval, hogy tényleg így azt érzem, hogy nem lehet próba nélkül filmet csinálni. Hollywoodban ezek, nem tudom, egy évvel hamarabb elkezdenek készülni, kigyúrják magukat, lovagolni járnak, vagy mit tudom én, átalakulásuk miatt beszédtanárhoz, és ezek próbálnak egyfolytában. Hát több pénz is van, nem? Hát persze. Meg nekik az is nagy különbség, hogy nekik van egy olyan úgynevezett acting coachuk, tehát ők a forgatáson, őket már a rendező nem instruálja, ott nincs az, hogy valamelyik, nem tudom, Meryl Streephez oda megy a rendező, hogy figyelj, lehetne, hogy ez egy picit ilyen legyen, meg olyan. Nem, azok felkészülnek otthon egy ilyen acting coach-sal, és ők készen vannak a szereppel kb. Mire a kamera elérnek. Itthon meg az van, hogy hogy is volt ez, milyen mondatom, bocsi. Megérkezem, a rendező elmondja, hogy mi a közlekedés rendészet, és aztán így megy a felvétel. És szerintem tök sokat tudnánk javulni, hogyha próbálnánk. Felkészülés, azt mondom, azt hiányzik. Már minden van ott, van intimitás coach is, ilyet is hallottam. Hogy nálunk is van most már, vagy hát képzik őket, és én most forgattam egy olyan produkcióban, ahol nagyon sok intimitás koordinátorra volt szükség. A Hunyadiban? Nem. Ott nekem egyébként nem volt. Nem. És ez nem kényelmetlen? Akkor még nem igazán hiányoltam, hiszen nem tudtam róla, hogy létezik. Nyilván örültem volna most így utólag, hogyha van, mert azért az így forgatáson egy intim jelenetet, intimitást ábrázolni majdnem ugyanolyan nehéz, mint a verekedéseket. Tehát, hogy érted, ott is azzal, hogyha véletlenül tényleg megötöd a partneredet, akkor másnap nem tud bejönni, mert ekkora az orra. Ugyanúgy egy intim jelenetnél egy határátlépés az egy akkora sebet tud ütni a lelkeden, hogy ott olyan görcsök alakulnak ki, hogy sokkal nehezebb. De azt gondolom, hogy mi a külföldi a produkció talán felkészültebbek voltak ilyen szinten, vagy nem? Igen, igen, meg a rendezők között is voltak ugye külföldiek. Nagyobb léptékű volt az egész, igen. Tehát ott sok mindenre fel voltak készülve, főként egyébként a kaszkadőr jelenetek voltak nagyon-nagyon durván kidolgozva. Most már szinte mindenhol van, sőt most van egy osztály, az első intimitás koordinátor osztály, akik most végeztek a, nem tudom, valamilyen NFI-s, vagy már nem is tudom, milyen ilyen filmintézetes... Ez egy külön szakma most már itthon. Aha. Is? Egy egész osztály van? Uh-huh. Annyi film van itthon? Persze, vagy hát itt minden rendező, érted, azt akarja látni, hogy mindenki pucina rohangáljon a filmjeiben. Nem, hogy... ez a magyar filmeknél ilyen sajátosság? Nem, ez szerintem mindenhol sajátosság. Hát most, ha megnézel, nem tudom, minden filmben látok valamit. Hát amúgy a magyar filmekben szerintem több a mesztelenkedés, mint mondjuk egy átlag hollywoodi filmben. Gondolod? Igen. Igen. Igen. Igen, egyértelmű. Igen. Hát így nézek hollywoodi filmeket is, és magyar filmeket is, és ott azért nagyobb százalékba felmerül. Uh-huh. De úgy lehet, hogy ez a valamennyire nyilván lehet azt is mondani, hogy ők nem olyan félénkek, mert ez is hozzátartozik az élethez, és mondjuk a Hollywoodban a nagy sztárok azok már mondhatják, hogy nem. Itthon meg nem annyira mondhatod. Lehet, hogy ez is benne van. Én azt is észrevettem, hogy sokkal feltűnőbb a magyar filmekben egy-egy ilyen intim jelenet, mert rohadt kínos. Míg megnézel egy amerikai filmet, ahol ilyen tök organikusan, nem tudom, kialakul valamiféle, nem tudom, helyzet, és ott azt érzed, hogy a történet része, és kevésbé esik ki valahogy a vászonról ez. Szerintem nyilván ebben itt tök sokat kell fejlődnünk, de azt érzem, hogy azért rajta vagyunk az úton. A fontos hírekre azért ne felejtsünk el kitérni, mert ez nagyon tetszett. Az olyan, mint valami szürreális film jelenet, ez nem hittem el. Prágában mik történnek, ezt olvastad? Igen. Hogy valaki 2 millió forintot hozzávágott egy idegenhez, ezt elment. Azt mondta neki, senki nem fogja megtudni, és utána elment. És amúgy te hogy reagálnál erre? Mert az ember kívta a rendőrséget, és lehet, hogy azt mondja valaki, hogy de hülye, hát 2 millió forint elvihette volna haza, de én is stresszelnék egy ilyen szitu után, hogy hozzám vágnak pénzt, azt elmenne. Első körben biztos, hogy körbenéznék nagyon, hogy ki látta. Azt hinnéd, hogy valami TikTok prank? Hát vagy, hogyha esetleg úgy döntök, hogy elrakom, akkor azt ki látta, vagy ki nem. Szerintem tényleg az megfordulna a fejembe, hogy ez mennyire jól jönne most nekem, de közben meg, ahogy olvastam ezt a cikket, azért ez a fiú, aki odaadta a pénzt, nem volt jól. Tehát Isten tudja, hogy mielől menekült, és honnan szedte ezt a pénzt, amit most így hozzám vágott, tehát hogy lehet, hogy előtte, nem tudom. Arra gondolsz, hogy nem volt jól, hogy amfetamin, metamfetamin, kokain, ópiát és alkohol is volt a szervezetében. Igen, arra. Ez egy jó kombó. De a kedvencem az tényleg olyan, mint egy ilyen filmes jelenet, hogy visszavitték neki a pénzt, elrakta a többi pénze mellé, rágyújtott egy cigire, és szó nélkül elsétált. Figyelj, szerintem... Tényleg olyan, nem, mint valami művészfilm. Megtalálnak egy padon, hozzávágta valaki ezt a pénzt, visszaadják, rágyújtasz, és aztán ott hagyod őket. Valamire Megvárt ligetben képzelem ezt a történetet. Miért igen. Pont ott? Nem tudom, fogalmam sincs. De ott van egy rohadt nagy park. Tele bokrokkal, meg ilyen zegzugos az egész. Gyerekek is szaladgálnak, mert van ott egy ilyen játszótér, szóval ilyen, ott áll 11-es busz, és egyszer csak ő megjelenik, és lehet, a cigi leszólít. A magyar művészfilmek olyanok általában, hogy ilyen verandán cigiznek az emberek, és ilyen gyerekkori traumáikról beszélnek. Nem. És akkor mondják, ja igen, engem is vertek, téged is vertek, és akkor milyen rossz nekünk, és fekete-fehérbe cigiznek, kurva hosszan kussolnak, és akkor... És ha beszélnek, azt is nagyon lassan. Igen, igen. És kis szomorúsággal. Amúgy egyszer gondoltam, hogy csinálni egy magyar film, művészfilm paródiát, de igazából 1 millió ilyen van, ami... De az összes nem... paródia saját maga. Ilyenben nem szerepeltél meg ilyen jó művészfilmben? Szerintem csináltam gimiben. Igen? Valahol fenn van szerintem így archiválva a YouTube-on, mert én ilyen, én nem drámás iskolába jártam, hanem, vagy osztályba, hanem ilyen médiás osztályba, és nekünk kellett csinálni kis filmeket. És akkor volt ilyen én film, vagy nem tudom, valamilyen tárgy, és akkor köré kell kitalálni valami történetet, és akkor én tényleg 15 évesen én azt a sztorit találtam ki, hogy van egy lány, aki a barátnőjéhez beszél, az meg soha nem válaszol, ez egy ilyen tök egyoldalú kapcsolat, és akkor a végén kiderül, azért nem válaszol az a másik, mert halott. Á, micsoda fordulás. hát ilyen sose volt. És hogy ezért nem pislogott végig, és akkor én ott így cigiztem, így lassan, tudod így, megnéztem a füstöt, nem, én beszéltem lassan, és nagyokat sóhajtottam, tudod, megvan ez, amikor így úgy mondasz egy mondatot, hogy közben így elmegy a sóhaj. Megyez neked. Szóval igen, én kipróbáltam ezt, tehát nem működött. Akkor most fent van a YouTube-on. Ne. Most megkeresik, ne. Nem. Ilyenekkel szembesülni. Nagyon kicsi voltam, és duci. És így nagyon éltem, hogy én most itt cigizek, így felvételben, és ez milyen jól fog kinézni, és igazából csak ilyen kínos. Nyugodtan linkeljétek a videó alá, megtaláljátok. Már második ilyet ejted el, amit meg lehet találni rólad, de ezt nem én találtam, hogy ezt te voltál. Csak érdekesnek akarok tűnni, egyébként nem léteznek ezek a dolgok. Nem. Csak kitaláltam. Nem, azért meg fogják találni, hidd el. Jó, van ez így. Balhé van a színházi világban. Nyílt levelet kapott, nyilván Nagy Ervin kapta a nyílt levelet, mert neki van politikai szerepe, de hogy Pintér Béla legújabb darabjában, hogy mondjam, megölnek, vagy meg agyonvernek egy figurát, akit Schmidt Máriának azonosítanak emberek. Elméletileg eléggé egyértelműen ő, de közben egy férfi játsza, de nőnek öltözve, ugye? Jól mondom. Bizonyám. Tehátod ezt a darabot? Nem láttam sajnos. És most nagy balhé van nagyon. Mindenki ki van ezen, hogy mit képzelnek magukról. Ez kb. Egy kéthetes bemutató, ha jól láttam, de sajnos még nem néztem meg. Viszont szerintem azok sem nézték meg, akik most jelenleg a nyílt leveleket és a folyamatos Facebook posztokat teszik fel a netre. Tehát azért tök sokan megszólaltak ez ügyben, de én tökre kíváncsi lennék, hogy miért olyan egyértelmű, hogy ez Schmidt Mária. Tehát mik azok a tulajdonságok, ami miatt a néző számára egyértelmű, hogy... Sanda Veraként megjelenik, és Jankovics Péter alakítja. Biztos van oka. Mondjuk én nekem alapvetően ez, amikor férfiak beöltöznek nőnek, nem tudom mindig hova tenni, hogy ez most ez vicc része, vagy biztos van értelme, de hogy nehéz ezt megítélni egy darabot, csak így egy kiragadott jelenet kapcsán, miközben azért szerintem itt azért van egy csomó kontextus, ami ilyenkor hiányzik. Könnyű elítélni, főleg, hogyha meg, nem tudom, haverodat azonosított benne, de a művészet azért ennél szofisztikáltabban kéne vizsgálni valószínűleg. Meg azt nem szeretem, amikor így egyértelműen politikai irányból ugatnak, hogy mit csináljanak a művészek. Ez még akkor is lehet azt mondani, hogy ízléstelen, hogyha láttad a darabot, hogy nem tetszik, stb., de hogy így, amikor a politika elkezd ugatni, hogy mit szabad, meg mit nem, az nekem mindig furcsa. Hát nyilván, amikor valami nekik nem tetsző dolog történik, vagy neked nem tetsző dolog történik, akkor elkezdesz ugatni, hogy ezt nem lehet, és ezt azonnal be kell fejezni, de tényleg, tehát, hogy... Itt van, tessék. Nekem erről a képről most így nem jut eszembe, hogy Schmidt Máriát látom, de... Sok politikai kritika van benne, de ilyen japán vonalú amúgy adás, vagy előadás, és biztos vannak politikai áthallások, de hogy már múltkor is ugye nyáron meg arra voltak ki, hogy a Majkát lelőtték a színpadon, de hogy valami a művészetnek mindig része volt ez a sokkolás, meg ez a felháborítás. Meg persze, meg ezek idézőjelbe tett dolgok, nyilván a humor eszközével, vagy az absztrakció eszközével, tehát hogy itt nyilván senki sem buzdít arra senkit, hogy öljük meg egymást, hanem főleg egy színház az csinál egy helyzetet, bemutat egy jelenetet, bemutat egy jelenséget, ahol történnek dolgok, de nem feltétlen mondja azt, hogy így csináld meg, pláne hogyha bárki életében látott már Pintér Béla előadást azért, tehát hogy azért ennél jóval bonyolultabb. Több réteg van, mint amennyit most itt felfejtettek. Hát egy icipici talán. Igen. Tehát hogy azért nagyon sok minden megtörtént már a színházban, és nem tudom, mi például papírból készült szent koronákkal a fejünkön vonaglottunk egy bizonyos színházban, aztán felgyújtottuk őket. Na, a Lipsi művészet. Na, szerinted melyik színházban? Nemzetiben. Most merre így feltetted a kérdést, így most már. Szerinted kirendezte az előadást, ahol papír szent koronákat égettünk? Vidnyánszki. Áj, de művelt vagyok. Szóval érted, és azért rá se lehet azt mondani, hogy gyűlölni a hazáját, vagy el akarná adni a, nem tudom, árulóknak, tehát hogy érted, szóval... Megbocsájtóbbak a saját verkeikben. Ott is annak volt egy jelentése, egy szimbóluma, ennek is nyilván van egy szimbóluma, az, hogy szerintem kortárs művészek, kortárs emberekről, és éppen, nem tudom, a regnáló hatalom szereplőiről csinálnak, vagy belőlük inspirálódnak, azt szerintem nem egy ilyen ördögtől való dolog. De nyilván tök jó lenne látni, hogy pontosan mi történt. Hát mindenki meg van most sértődve. Viszont tudod, ki van még más sértődve? A Lánci Tamás. És szerinted ő mit látott ebben? Vajon a Lánci Tamás mit gondol erről, mi történhetett, aki mindenkiben a külföldi ügynököt látja? Külföldről finanszírozott erők. Persze. Akarják legitimálni az erőszakot. Minden, ami nem tetszik neki, az automatikusan külföldről finanszírozott erő mindenben ezt látja, ez érdekes. Úgyhogy nagyon jó, hogy ő a szuverenitásvédelmi hivatal elnöke, mert tényleg mindenben megtalálja a külföldi szálakat, kivéve, hogyha az orosz. Hát itt vagyunk. De szerinted tényleg elhiszi ezt ő? Szerintem ő ilyen paranoiás, legrosszabb korokat idéző AVH-s mentalitással van. Szerintem ő elhiszi, sőt úgy tudom, hogy ő elhiszi. De hát az rettenetes lehet. Tehát az rettenetes, hogy tényleg az ember mindenhol azt érzi, hogy külföldi ügynökök leselkednek rá. Tehát hogy szörnyű. Szörnyű lehet Láncinak lenni, nem tudom, emiatt, vagy egyáltalán ez a szerepe itt, ez szerintem nem biztos, hogy a történelembe így túlságosan szépen fog bekerülni ezzel, hogy gyakorlatilag itt megidézték az AVH-t, úgyhogy közben hatalmat még mindig nem kaptak, de közben az arcuk az baromi nagy, és hogy az van, hogy általában írják a tanulmányokat, aminek előre tudják, hogy mi legyen az ítélet, és ahhoz megírják a tanulmányokat. Ugye mi is rajta vagyunk a listájukon, de egyszer, amikor a Telex csinált vele interjút, azt nagyon tetszett, hogy így a tények az nem zavart őt sem. Igen, mindenben. A tény is egy vélemény. Miközben azt gondolnád, hogy azért ez hivatal, szóval itt talán egy jobban figyelhetne, hogy mit mond, de valamit nem tetszik neki, akkor már külföldi szálak vannak. Miközben azért a támogatást azt már elvették tőlük többször is, nem? Persze, hát azért... Semmi pénzt nem kapnak a Pintér Béláék. Hát meg kb. Senki. Tehát, senki? Hogy valahogy a nem kőszínházak az borzasztóan nehezen tudnak fennmaradni, tehát rettenetesen nehezen, és mi a kőszínházak is nagyon sokat küzdenek fennmaradásért, mert az a helyzet, hogy ez így tök nehéz, de ez nem csak Magyarországon van így, de hogy a kultúra, vagy így a színház, az egyszerűen nem tudja eltartani önmagát, és kész. Segítségre van szükségük, és támogatásra, és nyilván, hogyha elkezdenek bizonyos, nem tudom, országok, bizonyos vezetői olyan embereknek adni csak támogatást, akiket irányítani tudnak, és egy szabadabb részt pedig berekesztenek, akkor ott elkezd felborulni az egyensúly, és hát igen, tehát hogy ez rohadt nehéz. És ez mennyire van feszültség a filmes körökben emiatt? Hát nyilván, amikor nem tudom, rendező és rendező között lehetnek konfliktusok, hogyha az egyik kap támogatást, a másik nem. Szóval szerintem borzasztó nehéz, amikor nem tudom, tehát egy közösségbe egyszerűen elkezdesz kivételezni, és nem azt mondod, hogy jó, akkor mindenkinek kb. Egyenértékűen adok támogatást, vagy legyen ez, nem is tudom milyen alapon eldöntve, de hogy úgy nagyjából lehessen azt érzékelni, hogy te valamiben beleteszed a munkát, és valamit előkészítesz, akkor utána kaphatsz rá támogatást. De így ez iszonyatosan nehéz. És nyilván az emberek egyrészt haragudnak arra, akitől a pénzt kapják, másrészt meg haragszanak arra, aki megkapja helyettük. Igen, mint például nem túl tehetséges rendezők. Most eszembe jutott pont a Szász Attila, neki nagyon sok filmje, azt hiszem kifejezetten jó, és nem tudom, hogy kapott-e mostanában a filmet itthon. És miközben látni, hogy hát egyes emberek meg dúskálnak a pénzbe, meg itthon most már csak történelmi filmekre lehet gyakorlatilag kapni rendes pénzt, vagy nem tudom, vagy pedig vígjátékokra. Hát ezt nem tudom most pontosan, hát rengeteg film forog, de nyilván ez a történelmi vonal, ez most nagyon erős. És én... Hát erős pénzügyileg. Hát meg hogy ez kapja valahogy az utat, vagy ez egy érdekes téma, és egyébként egyet is tudok érteni, hogy szerintem tök izgalmas egy nemzetnek valahogy valamelyik történelmi gócpontjáról csinálni valamit, csak közben nagyon sokszor azt érzem, amikor végignézem ezeket a különböző filmeket, hogy nincs valódi mondani való benne, és nincsen kezdve semmi, nem tudom, Petőfi Sándor alakjával, hogy ő pontosan milyen volt. Tökre sajnálom, mert azért ezek izgalmas emberek voltak. Még a Rákai Filip előtt is meggondolkoztam, hogy a 48-as forradalom és szabadságharcból annyira jó HBO sorozat lehetne, hogyha ilyen, mondjuk az ilyen olyasmi irányba indulnak el, mint mondjuk a Csernobil. Szóval, hogy így kis idő lenne kibontani, mondjuk én azt csináltam, hogy mondjuk három karaktert fókuszba helyezek, de hogy azt érzem, amikor meg a Rákaiék megcsináltak ezt a filmet, az ilyen megfilmesítik a Wikipédiát, figyelnek arra, hogy biztos, nem tudom, a cipő az történelmi hű legyen, mert tudom, hogy nagy mániájuk ez a korszak, de hogy így a jelenetek az ilyen nem jut el a felszínesnél tovább, amit így egy ChatGPT is hasonló következtetésekre jutna, hogyha leszűri a hollywoodi filmekből, hogy mik szoktak működni. És hogy nem érzem azt, hogy a karakterekhez közel kerültem, vagy hogy a Petőfi az egyáltalán, az sokkal összetettebb karakter volt élőben, egy rengeteg negatív tulajdonság is volt, itt meg csak így nehéz érdekesnek látni egy karaktert, aki meg csak így ő a hős és kész, semmi árnyalat nincs benne. Szerintem tényleg ma már ezt lehet mondani, hogy a kétdimenziós karakterek az égvilágon senkit nem érdekelnek. Engem az érdekel a legjobban, amikor valami majdnem annyira bonyolult, mint az életben, mert tényleg senkit nem lehet szerintem egyetlen egy melléknévvel leírni. Tehát mindenki nagyon sokféle, és az az érdekes, amikor valahogy kapsz egy ilyen történelmi időszakból egy olyan szeletet, ami valahogy igaz, meg fel is fedezett benne kicsit magadat, vagy mást, tehát hogy olyan színes szagos az egész, és ehhez hozzátartozik az is, hogy a gonosz karakterek nem csak gonoszak, hanem abszolút megvannak a félelmeik nekik is, és a jó karakterek, vagy az úgynevezett hősök is nagyon sokszor elkövetnek hibákat, és mondjuk akár tényleg a Hunyadi esetében, a regényekben ő például folyamatosan piál, és ebből egy csomó minden probléma van. És én azért szeretem a Hunyadit, ami szerintem egy tök jó mérföldkő így a filmezésben. Rengeteg hibája van szerintem, meg nagyon sok tök jó tulajdonsága is a sorozatnak, de azt például szeretem benne, hogy azért nincs egyértelműen kimondva, hogy így te vagy a jó, és mondjuk nem tudom, a törökök rosszak, a szultán rossz. Nem, az kifejezetten üdítő volt, hogy a törökök is oldala is be volt mutatva. Igen. És ő is te egyik kedvenc karakterem volt amúgy. Ez tök jó, csak egy csomószor ezekben, például Petőfi is például, de hogy volt ott a Hadik, meg mondjuk az, hogy ki volt a hős ebben a Nyugatostromában, az mondjuk az meg másik téma, mert ott... Megnézted? Nem, de megfogom, és már előre félek. De hogy mivel ezek úgy érzem, hogy ilyen történelmi öntudatot akarnak adni, vagy milyen, ezért megvan, hogy a mi történünk szempontjából itt ők a hősök, ők a gonoszok. És akkor így ez egy ilyen óvodás filmkészítés, hogy nem lesz érdekes a film, értem, hogy ez a cél, hogy történelem, és akkor tudjuk mekkora hősöket megünnepelni, csak hogy így hősként tüntetjük fel, és az izgalmas film az meg nem fér el más mellett. De azt gondolom, hogy ezen már túlléptünk 2025-ben, de mi most lépünk be ebbe. Az van, hogyha nincsen valódi mondani való és valódi szándék arra, hogy olyan jól megtöltsünk tartalommal valamit, akkor az egyszerűen nem fog működni, az egyszerűen leesik, és én szerintem, én nem hiszek abban, hogy bizonyos témákról szabad csak beszélni. Tehát én nagyon szívesen nézem ezeket a történelmi dolgokat. Én nagyon szeretem egyébként a régi magyar filmeket, tehát hogy olyan sok mindenről van itt beszélni való, viszont hogyha nem akarunk valóban beszélni ezekről a dolgokról, csak szeretnénk rohadt sok pénzt keresni vele, akkor... De még az sincs. Szerintem itt, hanem már rohadt sok pénzt megkapják. A művészetnek csomószor az a dolga, hogy reflektáljon problémákra. Azt nem lehet, mert nincs elismerve semmilyen probléma. Szóval az maradt a történelem, ott meg csak ilyen pátoszosan tudnak hozzányúlni. Szóval a művészetet ez megöli, hogy egy ilyen állam meghatározza, hogy mit lehet csinálni. Nyilván probléma nincs, szóval hát akkor nincs miről forgassunk, a társadalommal minden rendben van, történelemben meg akkor a propaganda filmek. Ezen jut eszem most hirtelen a Tarantino filmben, amikor megcsinálták a Hitlernek azt a filmet arról. Igen. Mindenkit lelőtt, és akkor ott ünnepelték, hogy jaj, hát, és erről szólt a film, hogy lelőtt az embereket, és akkor tapsoltak, és hát ez... Na, amikor Tarantino szereti ezt egyébként csinálni, hogy ő azt mondja, hogy figyelj, ezt a filmet én rendezem, hogyha én úgy akarom, akkor az én filmemben a Manson család nem fogja megölni a Roman Polanski feleségét, a Sharon Tate-et 9 hónapos terhesen, hanem rossz házba mennek be, és ott a Leonardo DiCaprio az lángszóróval megöl minden gyilkost, és akkor itt nem történik meg az a... Tarantino szereti ezt a justice porn. Igen. Ebben nagyon erős. Építi 2 óráig, és utána megkapja a rossz fiú az elégtétet, és akkor mindenki elégedett. De egyébként én ebben itt tudok menni. Az a legjobb jelenet, amikor a Brad Pitt beállva kutyával szétszedi az embereket, tehát nehéz ott nem azt érezni, hogy basszus, itt igazság lett szolgáltatva. Igen, én ezt szeretem, és valahogy tényleg annyira utálom azt, amikor számon van kérve így a történelmi hűség egy abszolút vállaltan fikciós filmen vagy sorozaton. Ki kérte számon Tarantinónak? De itt mondjuk a magyar filmeknél az van, hogy itt nem a fikció a lényeg, mondjuk a, nem tudom, a Nyugatostromában, hanem elméletek történelmi film, csak aztán kiderül, hogy furcsán meghamisítják a történelmet, szóval még annak se felel meg, izgi filmek se felel meg, így semminek. És aztán csodálkoznak, hogy nem érdekel senkit. 10-ből 6 magyar fiatal nem érzi jól magát a bőrében, és egyre többen gondolkoznak a plasztikázáson, ami érdekes, mert azt hittem, hogy én-e naívan, ugye, hogy ezt sokkal tudatosabban kommunikálják ma az emberek, hogy mondjam, amit látnak a képernyőn, az nem a valóság, de közben úgy látszik, hogy a közösségi média, hiába látod ezt a sok üzenetet, nem annyira jut el így a lelkük mély az embereknek. Szerintem most az van, hogy már divatos azt mondani, hogy a botox az rossz, és közben meg rohadtul be van botoxolva a homlokod. Csak erről senkinek nem beszélsz. De van. Dehogy is. De színészeknek pont nem jó, mert nem segít a mimikákban. Nem? Nem tudom, egyébként most már úgynevezett ilyen baby botoxot használnak, hogy annyira icipici a mennyiség, hogy elvileg nem annyira lehet észrevenni, nem tudom, csak nekem az a megélésem ebben kapcsolatban, hogy én nem tudom megállapítani, hogy kinek van botoxa és kinek nincs, de egy csomóan mondják, hogy jó, hát én kicsit megcsináltattam, de légy, nem mond el senkinek. Igen. Tehát, hogy... És miért kell elmondani neked? Mert hogy elmondhassam egy műsorban. Úgy hívják, hogy... Tehát most már így lehet beszélni róla, de azt nem ér bevallani, hogy te használod. Én kicsit ezt érzem. Ahelyett, hogy inkább csak így nem használnánk egyáltalán, és nem tudom. Tehát, hogy valahogy szerintem nem szabad szarul kinézni ebben a világban. Így nem mernek, főleg így a nők. Szarul kinézni, idősebbnek tűnni, és szerintem nem, lassan... Most a szarul kinézés az idősebb. Hát szerintem igen, ez a narratíva, hogy ha ráncos vagy, az szar, az csúnya, az öreg, és légy fiatalos. Jó, de ilyenkor meg az van, hogy neked könnyű fiatal szép nőként ezt mondani. Igen, persze. Vagy az szokott lenni, hogy még a szép nőknél is állnom, sorolják, hogy mit csinálnak, hogy mivel nem elégedettek, szóval vagy valahogy megy ez a körforgás, hogy mondjuk te ott vagy szép nőként a közösségi médiában is, és akkor emiatt valaki nem elégedett magával, de közben te se vagy, és akkor senki se elégedett magával, és úgy érzem, hogy vagy te mondjuk lehet, hogy pont igen, de hogy nagyon sokszor láttam emberektől, akikkel meg nem mondanám, hogy érted, nagyon szépek, és hogy mindenki elégedetlen valamiért. Annyit látja magát, vagy nem tudom. De hogy nagyon ritkán látok olyan embert, aki így azt mondja, hogy hát ő rendben van magával, és így az annyira menő ilyen maga biztosan, hogy nem azt mondom, hogy ilyen borzalmas, igénytelen emberként így hátra kell dőlni, mert mindig lehet nyilván egészségesebben élni, de az, hogy valaki nincs ilyen szorongásban, nem csak így persze, nem tökéletes, de elégedett magával, azt nem tök vonzó, hogy valaki meg inspiráló, hogy nem ezen kattog. Meg ez ilyen, úgy érzem, hogy az önismeretnek egy olyan foka, ami amúgy szerintem nagyon imponáló kívülről. Szerintem is, vagy én sokkal szebbnek látom azt, hogyha valaki így önazonos, és azt látom, hogy egyben van, és ugyanazt mondja a szeme, a tekintete, mint a szája, tehát hogy érted úgy, és hiába rohadt szép valaki, hogyha közben látom, hogy abszolút egy ilyen viselkedés az egész, és egy görcs, tehát azt nem feltétlenül látom szépnek. Szerintem rohadtul nem segít az Instagram ebben ezek a szétfilterezett képek, iszonyatosan nehéz, és basszus egyébként nekem is van, hogy így nem tudom, így scrollolgat, és azt nézem, hogy hát azért nekem egy eléggé karikás a szemem, és ezzel is sokat szoktunk szenvedni a forgatáson, hogy egyébként így mennyi lehet ezt így megcsináltatni, tudod? És így azon kapom magam, Jézusom, ne, elindult, nem szabad. És szerintem tök fontos az, hogy engem nagyon sokat csesztettek az iskolában, így az orrom miatt, meg hogy nem tudom, milyen csúnya vagyok, gülű szemem van, nem ilyeneket tudom mi. Ilyeneket csesztettek? Amúgy nagyon furcsa ezt hallani tőled, hogy ezek már mindenkit csesztettek ezzel, de most téged azzal csesztettek, hogy csúnya vagy? Hát hatalmas a szemgolyóm, és nagy szemek azok, és igen, fura, azok híresen a csúnya tulajdonságok. Na mindegy, és akkor a gyerekként, tudod, én meg így arra akartam arra az abszolút jellegtelen kislányra hasonlítani, akit 12 évesen mindannyian szépnek gondoltunk, és akkor azt akartam, hogy le akartam reszelni, és sajtreszelővel az orromat, ez volt gyerekkoromban az ötletem, hogy én ezt majd megcsinálom. Isten. És közben meg, ahogy így telt múlt az idő, meg így például a filmezés segített nekem ebben sokat, hogy valaki bizalmat szavazott az én arcomnak, elkezdtünk dolgozni azon, hogy hogyan tudom én ezt használni, érzelmeket kifejezni, és ahelyett, hogy megpróbáltam volna úgy kinézni, mint az ilyen abszolút steril, mindenki számára szépnek gondolt semmienség, elkezdtem figyelni, hogy ezekkel az élekkel, meg formákkal mit lehet csinálni, és emlékszem, hogy a Meryl Streepnek a nagyon-nagyon fiatalkori filmjeit néztem, mert neki van ilyen nagyon kis hegyes, ilyen rusztikus orra, meg arca, mint nekem, és elkezdtem nézni, hogy na, ő mit csinált vele? És az, hogy hogyan sminkelje magát az ember, meg hogyan hordja a haját, hogy az abszolút egyszerűen ahhoz kell mérni, hogy neked milyenek az adottságaid, és ahhoz képest kell valahogy te neked így rakosgatnod ezeket a dolgokat, és nem pedig valami ilyen abszurd sémába beilleszkedni, de ehhez meg az kéne, hogy elkezd így vizsgálni magad, hogy nézel ki, te milyen ember vagy, te hol veszíted el a türelmedet. Itt mondták amúgy, hogy sok fiatal megy be úgy a mondjuk Dél-Koreában már nagyon nagy divat itt a plasztikázás, de hogy sokan bemennek egy ilyen filterezett képpel, hogy hát ők így szeretnének kinézni, mint a filterezett képen. És akkor az orvos meg hát kezdjen ezzel, amit tud. Fú, de kemény. Egyébként az a durva, hogy azt gondoltam, hogy az idősebbek szeretnének újra fiatalabban kinézni, de bementem a dohányboltba, nem tudom, pár hete, és így maximum 20 éves magas srác volt az eladó, és így úgy fel volt töltve a szája, hogy attól féltem, hogy kirepet, ha nézem. Fiúknak is fel van töltve a szája? Hogy? De egy fiatal srác volt, tehát ez is egy ilyen tényleg, lehet, egy ilyen kapcsa. Volt a szája. Aha. Nem tudom, most van valami új divat, azt hiszem Amerikában ez a nagyon sok színésznél látni, hogy így le van, így csontosabb az arcuk. Nem ja, ez, hogy itt nem is tudom már mi a neve ennek, de hogy itt van egy ilyen árok. Igen, és nem értem, hogy ez miért divat. Nem vagy tudom. Hát valahogy ez a skinny csontos, nem tudom, én egyébként. De félelmetes néhány hollywoodi színész, vagy énekes, hogy így kiszívják innen a zsírt. Nem tudom, hogy meg valami a járomcsonttal is biztos csinálnak valamit, és közben annyira kemény tényleg megnézni, amikor így, nem tudom, egy ilyen Nicole Kidman típusú, rettenetesen jó színésznő, annyira szétszedi az arcát, hogy a szemgolyójával tud már csak játszani, azzal nagyon csinálja a jeleneteket, de hogy közben így semmilyen nem mozdul, és hogy akkor az a kérdésem, nem hogy megérte. Az öregedés nem mindenki viseli jól. Van, aki méltósággal, de gondolom, amúgy nem segít ezen Hollywood, vagy mint színésznőknek sem segít. Hogy valószínűleg nem tudom, mire bíztatja őket a film szakma, vagy kevésbé lesznek keresettek, és akkor azt veszik észre, hogy ez amiatt, hogy idősödnek. Hát meg igen, van ez az úgynevezett ilyen játszható életkor, hogy te, vagy mondjuk én... Neked meddig van szabatosságod? Hát ezt majd nem tudom, de hogy meg kell jelölni például ilyen casting űrlapon, hogy neked így mit tudsz játszani, hogy 9 évestől te tudsz 67 éves embert játszani, szerintem rettenetesen fura ez a dolog, és tényleg az, hogyha én megjelenik itt-ott már ránc, és nem tudom, az így látszik így a kamerán, akkor te ott már rögtön elkezded az anyuka szerepeket kapni, és nem tudsz már egy ilyen fiatal lányt jelenteni, és egyébként így munkától tudsz elesni, szóval így meg tudom egy kicsit érteni azt, hogy pánikolnak ezek a nagy színészek, csak közben meg nem tudom, tehát hogy egy olyan ördögi kör veszi kezdetét, aminek nem tudom, hol a vége. Akkor félsz, hogy egyszer eljön az anyukás szerep. Már eljött. Meg... Igen? Persze. De ebben az országban anyát játszani, az egy megtisztelő dolog. Az, hogy emelkedik a benzinára, ok. De az a lényege, hogy a Orbán most nyilatkozott valahol, és szerinte Trump hibázott a szankciókkal, de közben aztán Orbán Balázs azt mondta, hogy ez álhír, hogy Orbán ezt mondta. Igen, mert hogy ott Rómában, amikor ugye most a Vatikánban volt, drága miniszterelnökünk, és ott az utcára kijövet, vagy éppen az utcáról bemenet, elkapta őt egy újságíró, és akkor ott elvileg, állítólag megtörtént ez a beszélgetés. Mondta, hogy ember, most jövök a pápától. Azért ez egy jogos dolog. És elvileg most azt vonják kétségbe, hogy ez így történt-e, megtörtént-e, mert az újságíró azt állítja, hogy lényegében Orbán azt mondta, hogy hibát követett el a kivetett szankciókkal kapcsolatban. Nem lehet rosszat mondani? Nem tudom, de hát ugye most meg az a narratíva, hogy ilyen nem történt egyáltalán, és akkor most kérdés, hogy kinek kell hinni, hogy megtörtént, nem történt, tök jó volna, hogyha mondjuk ez egy ilyen videós interjú lett volna, mert akkor csak meg tudnánk nézni. Azt viszont tudni lehet, hogy az amerikaiak bírálják folyamatosan, hogy ennyire rá vagyunk cuppanva Oroszországra, mármint hogy az orosz olajra, meg ilyenekre, az orosz energiahordozókra, mert hogy valamiért minden környező országnak van terve, hogy ez erről lejöjjön, vagy legalább már elkezdett dolgokat végrehajtani, hogy ebbe az irányba elmenjen, hogy ne fugjon annyira az oroszoktól, de hogy az amerikaiak szerint, és ez nem én mondom, hanem az amerikaiak a haverjaink, ugye a Trumpék köre, Magyarország ellentétben sok szomszédjával eddig semmilyen tervet nem készített, és nem is tett aktív lépéseket ebben az irányban, hogy leváljon az oroszokról. Szóval ez azért érdekes, nem, hogy nem annyira igyekszünk így eltávolodni az oroszoktól, és ez már kezd feltűnő lenni mindenkinek, miközben azt mondják, hogy majd Horvátország segít nekünk, hogy leválhassunk. Ez tök jó. Igen, nem tudom. Nem, de nem annyira akarunk, nem annyira akarunk. És most a kettő tűz között vagyunk, hogy most a Trumpnak is a faszát szopjuk, ugye, és hát nem én, meg közben az oroszoknak is, akik épp rosszban vannak, és most nem tudunk választani a faszok közül, és a kettő között ragadtunk, úgy érzem. Nem tudom, hogy neked mennyire szereted ezt az orosz pártiságot. Azt érzem, hogy valahogy így össze-vissza kapkodjuk a fejünket egyfolytában, és nincs az, hogy akkor mi most így vállaltan kiállunk valaki mellett, hanem hogyha éppen te szólsz hozzám, akkor veled értek egyet, de egyébként, hogyha mást kell mondani, akkor mást mondok. Egyszerűen nem értem már, hogy most pontosan akkor mi most kivel szimpatizálunk és kivel nem. És valahogy azt érzem, hogy egyre kevesebb az idő, ezt, hogy el kell egyszerűen dönteni, mert nem tudunk mindenhol ott lenni, és ez a fajta döntésképtelenség azért már sokszor okozta vesztünket. Történelemben vannak rossz példák, hogy mindig rossz oldalon állunk. Hát most nem, legalább minden rossz oldalon ott állunk most egyszerre, az nem rossz. De... Igen, amúgy egyébként ügyes. Igen, hát ha fideszes lennék, és tudnék kritikusan gondolkozni, akkor A, nem lennék fideszes, kettő, meg akkor nagyon össze lennék zavarodva, hogy most az oroszokat kell utálni, vagy az amerikaiakat, vagy kit kell éppen szeretni, mert így nagyon elbeszélnek, és így ezt már ők is érzik, és ezért mindig csavarni kell a valóságon, és egy idő után már magának mond ellen. Orbán Balázst azért akartam ide behozni ezt a hírt, hogy ő elmondta, hogy akkor ez fake news volt, szerint, hogy Orbán rosszat mondott az oroszokra, ő nyilván Orbán nagy, Balázs nagy megadó művész, az oroszokat ne bántsuk, ne bíráljuk semmilyen dolgot, amit ők döntenek, és ne terjesszünk fake news-t. Miközben Orbán Balázs, nézzük, mit osztott meg tegnap a Facebookján. Én a nyugdíjakat kicsit csökkenteném, legalábbis relatíve. Igazságtalan a 16. Amúgy ez ennél már jobb AI hangot lehet csinálni sokkal, szóval ez még csak AI hangnak is rossz. Hát én, hogyha nyugdíjas lennék, nekem elég lenne otthon ülve, persze. És egyébként tök vicces, hogy igazságtalan a 13. havi nyugdíj. Hát most mondták ki, hogy nem lesz. Tehát, hogy mármint nem a tiszások, hanem a fideszesek mondták. Nem a 14. havira mondta? 13-ra. Azt, hogy nem lesz. Hogy valószínűleg ezt nem tudják megoldani. Fideszes nem mondja, hogy nem lesz 13. Lehet, most az is álhír volt. Akarják. Álhír volt. Egy AI Orbán mondta. Egy AI Orbán. A nyugdíjrendszer most túlbőkező. Jó, ez a lényeg, hogy ilyen kamu mondatokat adtak a AI Magyar Péter szájába, ezt így megosztotta az Orbán Balázs, és nyilvánvalóan ettől már kicsit lehet, hogy ideges a Tiszában is mindenki. Magyar Péter is írt egy nyílt levelet, hogy ez már választási csalásnak minősül, és tényleg a Fidesz úgy látszik, főleg 23-a óta, hogy így elengedte a valóságot teljesen, és csak mostantól gyártja a hazugságokat AI-jal, és pont. És addig még csak a Feol csinált egy kamu képet, ami ugyanúgy fura, de hogy most már az Orbán Balázs osztja meg az AI videót, és utána majd mondja, hogy jaj, oda van írva, a mobilon látszik, hogy AI, meg hogy hát ez csak egy mém, de közben ez már Magyar Péter azt mondja, hogy ez csak szánalmas vergődés, nehéz másnak érteni amúgy. Nagyon furcsa, hogy mi a fasz gondolnak ezek magukról, tényleg. Nem tudom, bennem mindig felmerül az, hogyha valakinek igaza van, akkor miért hazudik? Tehát, hogyha én azt érzem, hogy igazam van abban, amit neked próbálok elmondani, akkor nem kezdek el kamuzni, hogy alátámasztam az igazamat, hanem hiszek abban, amit mondok. Hiszek abban, amiben hiszek. És az, hogy itt folyamatos ilyen AI meg manipulált videókat tesznek fel az internetre, vagy változtatnak meg bizonyos információkat, nem értem, hogy miért, hogyha hisznek magukban, és azt gondolják, hogy amiért ők küzdenek, az egyrészt létezik, másrészt meg nemes. Tehát egy alternatív valóságokat alakítunk ki, mint valami számítógépes játékban. Csak akkor most annak napi szinten az lesz, hogy lehoznak valami AI kamut, azt kirakják, és akkor így feladják azt, hogy így feladják azt, hogy valami, mondjuk azt, hogy tisztességesen nyerik meg a választást, azt már feladták 15 éve, de hogy minden évben egyre jobban feladják ezt, de hogyha ezzel megnyerik, mit jelentene amúgy így a demokráciánkra nézve, hogy csak szim... Demokrácia. Mindenen ki vannak akadva ők, de hogy ők csak így hamisítanak most már híreket, és kész, az valahogy meg belefér. Én nem tudom, hogy fogjuk kibírni ezt a következő fél évvel. Csak azt nem értem, hogyha tényleg ennyire hiszek abban, amit én próbálok, nem tudom, tehát mint politikus képviselni, akkor tényleg miért van szükségem arra, hogy megvásároljam azt, hogy te figyelj rám, és egyszerűen képtelen vagyok organikusan kialakítani egy kört, tehát hogy érted, színészként is, hogyha azt érzem, hogy egyszerűen nem jönnek el az előadásaimra, és amikor ott ülnek a nézőtéren, egyszerűen nem nevetnek azokon a vicceken, amiket én viccnek szánok, akkor ugye felmerül a kérdés, hogy lehet, hogy valamit nem csinálok jól. És elkezdek gondolkodni azon, hogy hogyan gondoljam újra magam. Ehelyett ugyanúgy csinálom ugyanazt a minőséget, ugyanúgy, ahogy eddig, és látom, hogy nem működik, nem baj, de adok egy kis pénzt minden nézőnek a széke alá, hogy majd mondja azt, hogy mennyire vicces volt, és mennyire nevetett, és csináljon erről videókat, azt is kifizetem. Tehát érdemes ebben a hazugságban élni nekem, mint színész, hogy miért nem lehet az, hogy megvizsgálom azt, hogy miben kell fejlődjek, mert olyan nincs, hogy valaki tökéletes. És én nem gondolom azt, hogy a liberális értékrend az, ami számomra a tökéletes, azt se gondolom, hogy konzervatív ember lennék. Én sok minden vagyok egyszerre, és sok mindenben hiszek, amit nem lehet egy, nem tudom, pártpolitikai, nem tudom, oldalra redukálni. De legfőképp abban hiszek, hogy megpróbálok, nem tudom, organikusan létezni, és figyelni arra, hogy mi történik a világban körülöttem, és hogyha valami változik körülöttem, akkor megpróbálok én is mellette változni. És itt egyszerűen tényleg az, hogy van egy valóságom, egy buborékom, és azt védem, és nem érdekel, hogy ez kicsit olyan, megvan neked ez, amikor nem tudom, kisgyerekként neked mondták-e azt, hogy ha téged bántottak az iskolában, akkor azt mondták neked, hogy ne törődj velük, mert biztos, hogy irigyek, és csak szekálni akarnak. Hát igen, ez egy visszatérő toposz vagy gyerekként. Nem is nálam, igen. De nem tudom, igen. Vagy mérgesek, vagy más miatt mérgesek. Igen. És hogy valahogy miért nem mondták azt nekünk soha, hogyha ugyanazért szivatnak téged, hogy azért első körben gondold már végig, hogy lehet, hogy igazuk van-e. Hogy valami olyan dolgot hoznak fel kritikaként, amivel neked egyébként hát kéne azért foglalkozni. Szerintem azért az iskolában a bullying az nem... Igen, csak hogy minden bullying, vajon? Tehát nyilván nem mindegy, hogy milyen köntös. Gyerekek nagyon kegyetlenek tudnak lenni. Persze, abszolút, csak én meg azt érzem most, hogy felnőtt emberek között, hogy bármi kritika, ami éri őket, arra úgy reagálnak, mint az óvodában reagáltattak minket a szüleink, hogy nem szabad ebben foglalkozni, mert csak irigyek, és igazából csak el akarják venni a jó kedvedet, és nem gondolnak abba bele, hogy egyébként lehet, hogy ebbe van valami. Igen, csak itt rárakódik az a réteg egy, hogy felnőtt emberek, más, hogy ők minket képviselnek elméletileg, és a mi pénzünkből dolgoznak, értünk, ugye? Csak ők már uraságnak tekintenek magukra, akik valahogy mindegyik már milliárdos, meg pozícióban van, hogy ők a földes urak, és te meg a paraszt. Miközben elméletileg ők a népszolgái. Csak ezt úgy érzem, a magyar néplélek is egy kicsit ez, vagy van egy ilyen réteg, aki hozzáigazodott, hogy hát a nagy uraságok, a Orbán adott nekünk pénzt, meg adtak nekünk támogatást. Nem ők adták, az adófizetők adták amúgy. És ugyanúgy, amikor mondják, hogy te lipsi vagy, akkor te nevedd fel ezt a támogatást, ami a te adódból finanszíroznak, meg ilyenek, szóval így teljesen ilyen nagyon sok szolgalélek van itthon, szépen próbálok fogalmazni. Hát meg információ hiány van nagyon sok ember. Egyébként mi is hiába próbálunk folyamatosan, nem tudom, informálódni, csak akkora a zaj, hogy nagyon nehéz már így kiszemezgetni, hogy mi az igazság, ha egyáltalán van ilyen. Csak tényleg annyira jó volna, hogyha így működne az egész. Tehát, hogyha nem azt érezném itthon, hogy van egy mi és ti narratíva, hanem hogy így mindannyian, nem tudom, itt élünk, magyarok vagyunk, egy nyelven beszélünk, közösen, nem tudom, a történelmünk, és közösen éljük meg jelenleg ezt a 21. századot, és hogyha mondjuk nekem problémám van, és jelzem a politikusok felé, hogy tök jó volna, hogyha nem tudom, a színészi szakma, nem tudom, több támogatást kapna, több lehetőségünk lenne, akkor az lenne, tudod, hogy így, oké, értem, tök jó, amit mondasz, ez egy kicsit bonyolultabb, de igyekszünk, és akkor valahogy így szépen alakulna minden, és ehelyett meg az van, hogyha az ember kritikát fogalmaz meg, akkor rögtön az az első, hogy vajon ezt te miért mondod? Külföldi ügynök vagy mindig ez a válasz, ugye? Bizony. Én most azon gondolkoztam, amikor ezt láttam, ezt a szánalmas vergődést, amit az Orbán Balázs csinál, amúgy már az egész létezése az elmúlt években a hasonló, de hogy, és szerintem valamennyire elkezdte ezt a Magyar Péter, ezt, meg a Tisza ezt a kommunikációt, de hogy valószínűleg azzal, hogy ők egy kicsit emelkedettebben kommunikálnak, jó esetben nem mennek ilyen szintekre, hanem mondjuk ők tényleg megkülönböztetve beszélnek arról a pár ezer neresről, akik ezt okozzák, és nem így a magyarokról általában, vagy mondjuk lehet, hogy tiszteletteljesebben, mondjuk a Magyar Péter azért tud nem ilyen lenni, de szerintem érdekes lenne az is, hogy kicsit ilyen emelkedettebben, tiszteletteljesebben szólna mindig vissza, vagy kritizálna, akkor szerintem egyre, ahogy ők meg vadulnak meg, egyre jobban kijön ez a különbség, hogy itt egy kétségbeesett, megvadult, Menczer Tamás féle kommunikáció, meg van egy normálisabb kommunikáció, és ezt nem egyre jobban kitűnne, csak közben nyilván nem biztos, hogy látja ezt mindenki, akinek kéne. Miközben azt mondják, hogy igen, a tiszások borzalmasan kommunikálnak, de szerintem kifejezetten figyelnek most már arról, hogy egy kicsit felüllépjenek ezen a Menczer féle iskolán, már addig senki se süllyedt még, de hogy nem feltűnő az embereknek az Orbán, ez, hogy ilyen AI videókat csinálnak, hogy a Menczer fenyegetőzik, stb., hogy ez kinek szimpatikus amúgy ez a kommunikáció? Még kicsit olyan nem, hogyha ez így elmúlt volna politikának lenni, és valahogy ilyen vallássá kezdett változni. Persze. Tehát, hogy az, hogy nekem lojálisnak kell lennem, nekem hinnem kell benne, nem szabad kritikát megfogalmazni, mert különben elvisz az ördög. És szerintem hát ez nem lehet. Vagy hogy tehát, itt tök sokszor érzem azt, főleg az idősebb generációnál, jóval idősebb generációnál, hogy egyszerűen ők ott a 80-as évek táján, meg a rendszerváltás táján csodálták ezt az embert, akit Orbán Viktornak hívnak, és aki szerintem nagyon sok megmozdulása miatt csodálatosnak is mondható. Mi a besúgó miatt foglalkoztunk ezzel az időszakkal, nagyon sok videót néztem, nagyon sok fekete dobozos videót, meg interjút velük, amikor fiatalok voltak, és iszonyatosan izgalmas emberek, iszonyatosan okosak és nagyon tehetségesek, mint a nap. És nagyon sok ember egyszerűen, hogyha Fideszre néz, akkor nem azokat az embereket látja, akik most vannak, hanem egyszerűen a fejük helyén az a fiatal, lánglelkű ember van, akik akkor Szabó voltak. Szabó Zsófi pólóján. Igen, igen, Pride. És tényleg ezt hiszem, hogy egyszerűen lojálisak, és beszélgettem itt én családtagjaim közül, nagyon sokan így gondolják ezt, hogy egyszerűen lojálisak, és azt mondták, hogy figyelj, nem baj, hát most hazudik, hát most még ki nem hazudott még, meg akkor a Gyurcsány, meg a nem tudom, és akkor elkezdenek az elmúlt 20 év politikai palettájára neveket bedobálni, de hogy nem baj, mert hogy ő akkor ott utat mutatott, és hogy ott akkor milyen fontos lépéseket, vagy milyen fontos mondatokat mondott ki először, és hogy nem baj, én lojális vagyok. De miért kell lojálisnak lenni? Hát ő nem egy szellemi vezető, hanem egy politikus, akinek az a dolga, hogy a rendszert valahogy fenntartsa, vagy a lehető legjobb formájában karbantartsa, és hogy az emberek élete jó legyen ebben a rendszerben. Nagyon nehéz így bárkivel vitatkozni és beszélgetni. De az, hogy ilyen szektás lett a politika, ez legkésőbb szerintem a magában, ugye a Trumpéknál egyszerűen kifizetődik, hogy ilyen szektássá teszed, mert akkor elvakult hívek lesznek, akkor lepattan a balhé, ugye régen még voltak politikai balhék, most már nincsenek, vagy vannak, csak nem jutnak el mindenkihez, vagy máshogy értelmezik. Szóval az, hogy gyakorlatilag szektát csináltál, azzal a hívek ott maradnak. És ezzel nehéz felvenni úgy a versenyt, hogy közben nem válsz te is egy szektával, vagy hogy igen, ahhoz már nagyon sok dolognak kell összeállni, mint most azért itt sajnos a tények is ellenük beszélnek meg azt, hogy hogy élnek a magyarok, de hogy nem tudom, egy szektával hogy veszed fel a versenyt, hogyha egyszer más térfélre viszik a meccset, ahol nehéz megnyerni, hogyha nem veszel át dolgokat. És ha meg nem nyered meg, akkor meg marad ez a szekta, ami láthatóan szétrohaszt mindent. És amit előbb mondtam, nyilván nem a békemeneten menetelő kemény magot lehet meggyőzni a normális kommunikációval, inkább arra gondolok, akik ilyen, még most is van 30% az embereknek, akik nem szavaz senkire, mindig lesz, aki nem szavaz senkire, de hogy inkább azokra gondolok, akik határon vannak. Mm-hmm. Nyilván a kemény magot, akiknek már olyan valósága van, amik a Bence is elkapott egy nénit, aki nem tudom, miket mondott Oroszországról, hogy milyen szabadság van ott. Igen. Szóval pont tegnap kirakta a Partizán a Tarbélával egy részletet, egy interjú részletet, amikor a Krasznahorkairól beszél, és ő mondta Tarbéla, hogy hát lementek ugye mindenféle kis településre, meg ilyen kocsmákba, hogy bejárják szerintem a sátántangó előtt a helyeket, és mondta, hogy nem csodálkozik, már hogy háromszor nyert a Fidesz, mondta, hogy már akkor még háromszor volt, azóta már volt ez négy is, de hogy vannak emberek, akikhez nem lehet elérni sehogy, és mindegy most már. Hát el lehetne, hogyha... Hát jó, nyilván, amúgy országjárással valamennyire igen, biztos, amit most, ugye majd most lesz DPK országjárás, és tudod, ki találta még ki, hogy országjárásra megy? Tudom. Na ki? Dobrev Klára. Klára néni, elmegy. Országjárásra indul, nem is értem. DK. Felbukkanhat tereken, pályaudvarokon. Bárki leülhet hozzá beszélgetni. Bárki leülhet. Ez fantasztikus. Annyira szerettem, néztem valami interjúját, hogy tényleg valahogy olyan politikus, akitől megkérdezett, hogy mennyi az idő, tehát hogy valami tök általános kérdést felteszel, és arra se válaszol, hanem elkezd arról beszélni, hogy beszélhetünk erről is, de sokkal fontosabbnak tartom elmondani, hogy, és elkezd egy tök másról beszélni, és egyszerűen lehetetlen egyenes válaszokat kicsikarni belőle. És ez engem nagyon-nagyon nehezen érint. Én nem tudom, a DK-val még érdemes foglalkozni, vagy nagyon érdekes, hogy így próbálják felvenni a tempót, de ugye a Fidesz is ugye DPK országjárásra, én mindenképp megpróbálom elmenni, a sünt ki fogom küldeni, hogyha tudjuk. De amúgy a Magyar Péter országjárásra is el akarunk menni forgatni, mert ezek nagyon érdekes dolgok, hogy ott mik történnek. Na, hogy egyszerre fog menni, vagy igen, pont ebben próbálják. A cikkben. Szerintem az érdekes. De a DPK-s az zárt körül lesz, szóval ott nem mehet oda bárki, hanem előre kell regisztrálni. De szerintem itt a Fidesz is egy kicsit elveszik a lényegét, veszik el az országjárásnak, hogy elmegy Magyar Péter, bárki oda ment, bárki kérdést feltelt, és akkor most azt mondják, hogy ők is mennek országjárásra, a DPK, ami alapból nem az Orbán, nem is értem az egészet, de hogy nem mehet oda bárki, akkor így van értelme, hogy csak eljönnek a saját híveik, akkor pont a országjárás lényege veszik el, hogy új emberek, vagy ők már lemondtak erről, vagy nem értik szerintem a országjárás lényegét ilyen szinten. De lemegyek, és eljöhet, aki már amúgy is rám szavaz, és már óriási egy Fidesz van, és akkor jó. Fene se tudja, hogy pontosan hogy működik, meg hogy ezek tényleg egyébként zártak lesznek-e, vagy csak így ezt mondják, hogy egy picit ilyen, nem tudom, exkluzívabbnak tűnjön, de amúgy meg beengednek mindenkit, hiszen rohadtul szükség van mindenkire, minden térfélen, de hát ez iszonyatosan vicces, hogy tényleg egy városban előfordulhat az, hogy mind a három párt tart egyet, és akár érted, körbe mehetsz mindenhol, ezért kaphatsz ingyen kaját. Ez egy csodálatos videó lesz. Mindenki megszólal majd abban a videóban. Amúgy ez nagyon vicces volt, amikor így a békemenetek, vagy a 23-ai mindenféle gyűlések után azt számolták, hogy kinél hány ember volt, meg ki hány embert buszoztatott, meg nem tudom, és könnyű Magyar Péterik azt mondták, hogy hát igazából nagyon sokan mondták tőlünk, hogy lejöttek, hogy le akarnak jönni a békemenetre, leszálltok a buszról, aztán átjöttek hozzánk. És ez is ilyen, milyen szájkarata tényleg. Akkor mindenki kapott a buszokban. Azt tudom, hogy végtelen busz állt Budapesten, sok száz. Na, hosszabb volt, mint a békemenet a buszok. De majd sajnos máig nincs drónk kép, ugye a Hősök teré, nem a Hősök teré, arról van, pedig ott nem lehetett volna, de a grippenek miatt nem lehetett drónfelvétel a Kossuth térről, pedig az biztos segített volna a számolásban, de annyira lényeg, hogy valószínűleg van egy ilyen érzet, hogy ha tudod, hogy itt egy nagyobb tömeg van, akkor az vonzza a többi embert, meg egy kormányváltáskor fontos-e, hogy az emberek elégyék, hogy tényleg megvan ehhez a tömeg, és akkor nem azt mondják, hogy leszarják, hanem jó, akkor elmegyek, szavazok be, ezen most már legyen valami, de nem tudom, mi lesz ebből. Megy tovább az országjárás. Nem tudom, te 20 évesen hol tartottál az életedben? Sehol. Nem tudom, hanyadik felvételében ültem az egyetemre. Hát Tibor István 20 éves unokaöccse vezérigazgató lett, és átvett egy vállalkozást. Fiatalok, van remény. Amúgy nézd, mennyi tehetséges ember van ott az Orbán körül, hogy 20 évesen már vezérigazgató lett azért. Az. Egyszerűen lehet, hogy genetikájukban van, hogy ennyire ügyesek és tehetségesek, nem tudom. Szerinted mi lehet a titkuk ezeknek a vállalkozóknak? Hát igen, az igazi bűvészek nem árulják el, úgyhogy ezt valószínűleg soha nem fogjuk megtudni. 20 évesen basszus, tényleg. Te mit csináltál 20 évesen? Hát semmit. Én nem most felnőtt fejjel, és a Tiborc az felnőttebb fejjel van, mint egy 20 évesnek. De kire bíznád valaki másra, hát aki nem a családod nem magamra, tagja? Nem magamra. Magamra nem bíznám 20 évesen. Főleg úgy, hogy egy giganagy céget. Szóval azt mondjuk, ha valaki benne van egy felépítésében, mint a Borka nálunk fiatal, de az egész cég felépítésében aktívan részt vett, ő átlátja, de hogy rá szívesen bízom. De hogy valakire 20 évesen rábíz egy giga céget, nem tudom, hogy aminek nem vett részt a felépítésében, és nem látja át feltétlenül, hogy lehet, hogy átlátja, de akkor is furcsa nekem. Nem tudhatjuk, lehet, hogy már... De hát az saját cégük, Max. Igen, hát ez egy családi dolog, úgyhogy lehet, hogy ő bejárt, meg tanítgatták, ott ült az ölükben, amikor mutogatták, hogy hogyan lehet egy ilyen céget irányítani, lehet, hogy ő anyateljes szívta magába is. Figyelj, lehet azt mondani, egy piaci cég, hát majd akkor a piac bár az tönkre megy, ha szarul csinálják, csak ugye tudjuk, hogy ezek a cégek nagyjából kinek a pénzéből hisztak fel ekkorára, és itt a cikkben is rengeteg ilyen cikk van, hogy kinek az ismerőse, milyen összefonódások vannak, én ezt egyáltalán nem látom át, és direkt úgy csinálják, hogy ne is lássát senki, mindegy, az a lényeg, hogy vannak még tehetséges fiatalok. Lassan már le is járt sajnos a műsoridő, úgyhogy ilyen szép üzenetekkel tudunk elbúcsúzni. Te elégedett vagy? Abszolút. A tanulsággal. Abszolút. Bár már nem vagyok fiatal, úgyhogy akkor valószínűleg már nem az enyém a jövő. De te fiatal vagy, nem? Nem tudom, nem néztem meg, hogy hány éves vagy. Azt szabad megnézni? Hát nem, hogy van egy sértésnek veszik a nők. Nagyon volt, és a Wikipédián fent volt, csinált valaki rólam egy ilyen oldalt, és rosszul szerepelt rajta a születési évszám meg dátum, és valahogy próbáltam megváltoztatni, és mindig visszaváltoztatta, és évekig valaki valami nagyon ragaszkodott valami nagyon más dátumhoz, nem tudom, hogy ez hogy működik pontosan, de azóta már megváltozott, de én nem tudom, ezeket a Wikipédiákat kiszerkeszti. Bárki szerkeszteti, de ott is már vannak ilyen hierarchiák, valószínűleg ez egy külön szubkultúra, és amit meg kéne érteni, igen. De közben ingyen csinálják. Szóval nagyon érdekes, hogy az ilyen hobbi embereknek, hogy ők több ezer szócikket csinálnak, hogy ki az, akinek eszébe jut, hogy nem tudom, XY emberről, na most akkor meg kell csinálni a Wikipédiát, összeszedi, hivatkozik. Azért Magyarországon néha még a hivatkozások elég ilyen. Úgy érzem, hogy vannak ilyen leírások emberekről, ami elingen véleményes, hogy most ez a te véleményed, de most ez egy Wikipédia. Valószínűleg az angol Wikipédia ilyen szinten azért átlátható. Hát köszi, hogy itt voltál, tök jó volt. Várunk vissza máskor is. Jó. Úgyhogy már ennyi volt. Holnap mi ismét itt leszünk. Mondhatom. Igen. És ti itt lesztek?